Radionawigator Trójki. Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 23 lipca. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Protesty przeciwko reformie sądownictwa traktujemy poważnie, mówi szef MSWiA i tłumaczy, jaki jest cel zmian. Podtopione domy i konary terasujące drogi to problemy po burzach, które przechodzą nad Polską. Strażacy w wielu regionach mają dużo pracy. W gdańskim kościele Świętej Brygidy powstaje największy na świecie ołtarz z bursztynu. Właśnie pokazano jego fragment. Minister spraw wewnętrznych zapewnia, że rząd poważnie traktuje protesty przeciwników reformy sądownictwa wprowadzanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Błaszczak mówił w telewizyjnych wiadomościach, że ma świadomość tego, iż ludzie mają różne poglądy. My mamy świadomość tego, że na Prawo i Sprawiedliwość głosowały miliony Polaków, ale na Platformę i PSL, i Nowoczesną także. A więc mamy świadomość tego, że ludzie mają różne poglądy. My pokazujemy, że nie ugniemy się przed tymi, którzy chcieliby, aby Polska była dostarczycielem taniej siły roboczej i rynkiem zbytu dla produktów, które powstają gdzieś daleko od nas. Nie godzimy się także na eksploatację, na wyzyskiwanie Polski. Odnosząc się do reformy sądownictwa, minister mówił, że do wyboru są dwa modele. Taki, jaki był do tej pory, gdy wymiar sprawiedliwości jest niekontrolowaną przez nikogo korporacją, i drugi, demokratyczny wymiar sprawiedliwości, taki jak na zachodzie Europy. Mariusz Błaszczak dodawał, że PiS poprzez zmiany w sądownictwie dąży do tego drugiego modelu. Parlament przyjął w ostatnim czasie 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Politycy opozycji, a także protestujący na ulicach chcą, żeby prezydent je zawetował. Jutro Andrzej Duda ma rozmawiać z prezesem Sądu Najwyższego oraz prezesem Krajowej Rady Sądownictwa. Burze przechodzą nad Polską lokalnie z bardzo silnym wiatrem i mocnymi opadami deszczu i są zniszczenia. W ostatnich godzinach strażacy interweniowali ponad 600 razy. Rzecznik prasowy Straży Pożarnej Paweł Frączczak. Najwięcej zdarzeń związanych było do tej pory z koniecznością wypompowania wody z piwnic zalanych budynków oraz ulic. Najczęściej do tego typu działań wyjeżdżali strażacy na terenie województwa lubuskiego, kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Na południu Polski, w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim, strażacy głównie usuwali z dróg powalone drzewa i konary. Podczas nawałnic nikt nie odniósł obrażeń. Więcej o pogodzie po serwisie sportowym. W kościele Świętej Brygidy w Gdańsku pokazano część powstającego tam bursztynowego ołtarza, największego na świecie. Będzie większy od bursztynowej komnaty, będzie miał ponad 11 metrów, a do jego budowy zużytych zostanie 8 ton surowego bursztynu. Proboszcz kościoła Świętej Brygidy, ksiądz Ludwik Kowalski. Przed nami jeszcze dużo do zrobienia. To takie, można powiedzieć, preludium całego projektu, bo ten ołtarz ma tętnić bursztynem. W żadnym miejscu na świecie nie będzie pewnie takiego nagromadzenia bursztynu jak w Bazylice Świętej Brygidy. Ołtarz ma być gotowy w listopadzie. Kościół Świętej Brygidy w Gdańsku przeszedł do historii w sierpniu 80 roku podczas strajków robotniczych w Gdańsku. Był jednym z miejsc, w których spotykali się działacze Solidarności. W serwisie Trójki informacje z zagranicy. Władze Izraela zdecydowały o kolejnych środkach bezpieczeństwa na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Przy wejściu zainstalowano kamery. Wcześniejsze podobne działania w tym świętym dla muzułmanów i Żydów miejscu wywołały protesty, a sytuacja w Jerozolimie jest najbardziej napięta od wielu miesięcy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Kamery przemysłowe mają według izraelskich władz zapewnić bezpieczeństwo zarówno muzułmanom wchodzącym na modlitwę, jak i izraelskim żołnierzom patrolującym rejon. Wcześniej Izrael zdecydował się wprowadzić wykrywacze metalu przy wejściu na wzgórze. Choć były one konsekwencją ataku palestyńskich bojówkarzy na izraelskich policjantów, doprowadziły do kolejnych protestów Palestyńczyków. W piątkowy wieczór w starciach zginęło 3 Palestyńczyków, a w sobotni wieczór 2. W piątek palestyński nożownik zasztyletował też 3 Izraelczyków w jednym z żydowskich osiedli na zachodnim brzegu. Izraelskie władze sugerują, że nie ugnął się pod presją Palestyńczyków, aby wycofać wykrywacze metalu. Cały czas otrzymujemy informacje od służb bezpieczeństwa, a także rekomendacje dalszych kroków. Na tej podstawie podejmujemy kolejne decyzje, mówił izraelski premier Benjamin Netanyahu. Eskalacja konfliktu w Jerozolimie i na zachodnim brzegu jest największa od miesięcy. Samo wzgórze świątynne to miejsce święte zarówno dla muzułmanów, jak i dla wyznawców judaizmu. Znajdują się tam meczety Al-Aqsa i kopuła na skale. To właśnie tam miała też znajdować się biblijna świątynia żydowska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Papież Franciszek zaapelował dzisiaj o zatrzymanie przemocy w Jerozolimie i rozmowy Izraelczyków z Palestyńczykami. Jutro sytuacją ma się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ. 5 minut po 21 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. I na początek wyniki piłkarskie. Ekstraklasy Jagiellonia Białystok przeżywała dziś trudne. Naprawdę trudne chwile przegrywała z Górnikiem Zabrze 0-1, ale wygrała ostatecznie 2-1 i to w jakich okolicznościach. Gola na wagę zwycięstwa strzelił już w doliczonym czasie gry i to z karnego Łukasz Sekulski. W drugim dzisiejszym meczu aż takich emocji nie było. Wisła Płock niespodziewanie wygrała jednak z Lechem Poznań 1-0 po golu Dominika Furmana. Jeżeli mam być szczery, to tak naprawdę zapamiętam ten mecz tylko z tej akcji, bo jeżeli chodzi o grę zespołu, graliśmy na pewno lepiej niż w meczu z Lechią. Jeżeli chodzi o mnie, to nie jest jeszcze to, czego ja oczekuję. I ta bramka na pewno doda mi pewności siebie, ale wiem, że trzeba cały czas koncentrować się na pracy. W drugiej połowie Lech grał w dziesiątkę po tym, jak czerwoną kartkę zobaczył Tetech. Trener Nenad Bielica nie mógł się z tym pogodzić. Jak to jest czerwona kartka, okej, to mogło akceptować, ale to muszą być dwa faula od gracza Wisły Płock, musi być też czerwona kartka. Jeden faul na Mariu Szitumu, jeden faul na Łukaszu Trałki. Jak to jest czerwona kartka, to jest też czerwona kartka. A jednak nie było. W Tour de France już wszystko jasne. Po raz czwarty w karierze wygrał Brytyjczyk Chris Froome, który jeszcze w trakcie etapu wychylił dwie lampki szampana. W klasyfikacji generalnej wyprzedziło 54 sekundy Kolumbijczyka Rigoberto Urana. W klasyfikacji punktowej zwyciężył Australijczyk Matthews, w górskiej Francuz Burgil, a w młodzieżowej Brytyjczyk Yates. Ewa Nelip została wicemistrzynią świata w szpadzie i to jest kolejna znakomita wiadomość. W finale przegrała z Rosjanką Tatianą Gutkową 9-11. To pierwszy medal polskich szermierzy w imprezie tej rangi od 7 lat, a na indywidualne podium Polacy czekali o 3 lata dłużej. Gorzej, na pływackich mistrzostwach świata spisał się Konrad Czerniak. Nie awansował do finału na 50 metrów stylem motylkowym. Zabrakło mu 0,06 sekundy. Za to Anita Włodarczyk jest w kapitalnej formie. W Cuglach wygrała Mistrzostwo Polski, uzyskując w rzucie młotem aż 80 metrów i 79 centymetrów. Czułam, że mogę jeszcze dalej rzucić, jednak w ostatnim obrocie brakowało postawienia szybciej nogi, ale najbardziej się cieszę, że ta 80 została w końcu przekroczona 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata. I to jest bardzo dobra wiadomość. Złoto w skoku o tyczce wywalczył Piotr Lisek, a w biegu na 1500 metrów Adam Kszczot. Rosjanin Aleksiej Watutin wygrał tenisowego challengera Poznań Open. W finale pokonał Argentyńczyka Guido Androcego 2-6, 7-6 i 6-3. W drugim secie Watutin obronił aż 6 piłek meczowych. A na World Games mamy pierwszy złoty medal. Wojciech Bugdał wygrał w konkurencji motoparalotni. Pierwszy złoty medal nie tylko dla nas, dla polskiej motoparalotniowej reprezentacji, ale także dla nas, dla Polaków podczas tych igrzysk. Jest mi bardzo przyjemnie z tego powodu. A jak nam jest przyjemnie, tym bardziej, że The World Games trwają, a kolejny serwis sportowy jutro po 7 rano. Przed burzami, lokalnie z gradem i silnym wiatrem ostrzegają synoptycy. Mogą przechodzić nad niemal całą Polską. Najmocniejsze mogą być w Małopolsce. 13 stopni tej nocy na północnym zachodzie, w centrum 17, na południowym wschodzie do 19. Jutro burze jeszcze na południowym wschodzie kraju, ale tam będzie najcieplej, bo do 29 stopni w cieniu. W centrum około 27, na północy 21-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skarbie, przez te 4 lata bardzo się z tobą zżyłam. Przeżyliśmy wiele cudnych chwil, ale muszę cię zostawić. On zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Kup sobie atrakcyjnego Citroena C4 Cactus już za 649 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej w programie Simply Drive z gwarancją odkupu. I rozstań się z nim za 4 lata dla młodszego. Bez skrupułów. Oferta dla firm. Szczegóły na citroen.pl. Citroen. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album The Seas o chłopcu polskim. Teksty Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i nowoczesne alternatywne brzmienie. Jazz, elektronika. Moja dziewczynko z porcelany. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Telewizyjna Dwójka i Muzeum Powstania Warszawskiego. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst. Słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Sztuka kochana. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Marek Kochan i w dzisiejszej audycji będziemy rozmawiali o sztuce, a konkretnie o teatrze. O tym, jak wygląda dziś miejsce autora w teatrze. Czy można mówić o śmierci autora, agonii, czy może o jakiejś formie usuwania tego aktora z teatru. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, obejrzałem sobie, powtórzyłem taki film Bulwar Zachodzącego Słońca. To jest film, który puszcza się adeptom scenariopisarstwa studiów w Łódzkiej Szkole Filmowej. I tam jednym z bohaterów jest właśnie scenarzysta. Już w drugiej minucie widzimy go martwego, pływającego w basenie i narrator mówi tak, że właśnie to był ten młody mężczyzna. Nie był nikim ważnym. Od scenarzystą z kilkoma filmami klasy B na koncie. I ten film pokazuje się po to, żeby pokazać, że w filmie tak naprawdę ważni są inni. Ważny jest producent, ważna jest gwiazda, być może reżyser, choć tam akurat reżyser nie jest ważną postacią. Natomiast w teatrze zawsze było inaczej. W teatrze był Szekspir, był Mickiewicz, był Słowacki i te sztuki zawsze miały jakiegoś autora. Ktoś reżyserował sztukę właśnie Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i tak dalej. Natomiast jeżeli we współczesnym teatrze przyglądamy się temu zagadnieniu, to okazuje się, że tego autora jest mało albo czasem nawet w ogóle go nie ma. Chciałbym więc o tym porozmawiać, jakie jest dziś to miejsce autora. Moimi gośćmi są profesor Jacek Kopciński, teatrolog. Dobry wieczór. I Wojciech Tomczyk, dramatopisarz. Dobry wieczór Państwu. Ale zanim o tym porozmawiamy, posłuchajmy jeszcze przez chwilkę muzyki. Kiedy wszedłem na strony różnych teatrów, zauważyłem, że jest bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o opis sztuk. Zwykle jest tam tytuł, właściwie zawsze jest tytuł. I jeżeli klikniemy na ten tytuł, to może się pokazać albo, tak jak na przykład w Teatrze Narodowym w Warszawie, autor, nazwisko, reżyser, nazwisko. Kiedy klikniemy w Teatrze Powszechnym, to zobaczymy, że jest tam na przykład tytuł Chłopi i obok nazwisko Krzysztof Garbaczewski, reżyser. Fantazy, Michał Zadara. Juliusz Cezar, Barbara Wysocka. Kiedy przyjrzymy się temu w Teatrze Dramatycznym, zobaczymy inną z kolei prawidłowość. Tam jest najpierw autor, a potem dopiero jest tytuł. Czyli zobaczymy tam na przykład Tadeusz Słobodzianek i powiedzmy któraś ze sztuk. Może dlatego, że dyrektor teatru jest sam dramatopisarzem. W Teatrze Nowym, właśnie w Nowym Teatrze, mamy same tytuły, a jeżeli się zainteresujemy tym bliżej, okazuje się, że będzie tam reżyser przede wszystkim, a poniżej będzie dramaturgia, adaptacja, tłumaczenie. Czyli tutaj już jest takie, można powiedzieć, usuwanie tego autora. I jeżeli się popatrzy, jak to wygląda za granicą, to tam też jest dość duże zróżnicowanie. Czyli na przykład w sławnym Royal Court mamy sztuka, według, i tutaj się jednak to nazwisko pojawia. Podobnie jest na przykład w Buenos Aires, gdzie jednak ci autorzy się pojawiają. Ale na przykład w berlińskim teatrze Hebel am Ufer mamy kategorię reżysera przede wszystkim. I pojawia się tam coś, co jest określane jako koncept. Czyli na ile znam niemiecki, chodzi o pomysł, ideę całego spektaklu, ale nie doczytamy się do końca, kto był autorem nawet tego tekstu, czy też dramaturgii. I chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli naszą rozmowę. Przypominam, w studiu profesor Jacek Kopciński i dramatopisarz Wojciech Tomczyk. Czy te zmiany są w jakiś sposób znaczące? Czy ta kwestia opisu, nazwania, czy to jest dramaturgia, scenariusz, tekst, opracowanie, czy to ma jakieś realne znaczenie, czy po prostu jest kwestią pewnej konwencji publikacji na stronach internetowych? Nie, na pewno to jest Jacek Kopciński. Odbicie pewnego sposobu obchodzenia się z tekstem dla teatru, odzwierciedleniem pewnego podejścia do materii literackiej w teatrze. To zróżnicowanie wiąże się także z pewnymi tradycjami, które z kolei związane są z geografią. Rzeczywiście w Londynie inaczej to się będzie przedstawiało niż w Berlinie, ponieważ tradycja anglosaska nadal przywiązana jest do pozycji autora w teatrze. Natomiast szkoła niemiecka dużej części, ta głównie, która wywodzi się z tradycji brechtowskiej, zmieniła swoje podejście do literatury. Mówiąc najkrócej, traktuje ją coraz bardziej postmodernistycznie, to znaczy wchłania różne teksty cytowane we fragmentach, w wycinkach, czasem parafrazowane, po to, by podporządkować swój przekaz przede wszystkim idei, którą narzuca sam reżyser. Gdzie to jest model reżyserski. Jeżeli mamy tę sferę oddziaływania, właśnie teatr niemiecki i teatr brytyjski, to my jesteśmy bliżej którego? W tej chwili, jak sądzę, jesteśmy bliżej niemieckiego, chociaż przez długie lata, mimo że w Polsce od dawna istnieje model teatru reżyserskiego, autor liczył się i autor był partnerem dla reżysera. Pamiętam wypowiedź Jerzego Jarockiego, który zapytany o mniejsze lub większe ingerencje w tekst dramatu, na przykład dramatu Mrożka czy dramatu Witolda Gombrowicza, mówił, że robi, czasem to robi, ale robi to bardzo delikatnie, ponieważ dlatego sięga po teksty tych autorów, ponieważ jest zainteresowany tym, co chcą nam powiedzieć. No właśnie, to po co sięga w takim razie współczesny reżyser po teksty autorów, jeżeli bierze sobie z nich sam tytuł i w zasadzie wyrzuca środek i wkłada swój? Często można mieć takie poczucie, że ktoś się posługuje tym autorem, na przykład jeżeli wystawia, nie wiem, Hamleta czy Macbeta, bo to jest nośny brand, można powiedzieć, ta sztuka jest znana i jak on wystawi taką znaną sztukę, to będzie to bardziej atrakcyjne, bo operuje kodem zrozumiałym dla odbiorcy. Więc jednak ten autor jest potrzebny, ale mam wrażenie, że on jest potrzebny trochę na zasadzie pudełka, gdzie wkłada się zupełnie często inne sensy i treści. Czy to tak. Może jest kwestia interpretacji? Można na to tak spojrzeć, ale można na to spojrzeć okiem samych reżyserów, czy tych inscenizatorów, którzy właśnie w ten sposób obchodzą się z dziełami. Mianowicie oni mówią o pewnym dialogu, a raczej konfrontacji z arcydziełami, próbie reinterpretacji, która często prowadzi do dekonstrukcji tych dzieł. I jest to rodzaj takiej małej kulturowej wojny na scenie, którą można odbierać także pozytywnie, jako próba zderzenia się z tradycją taką lub inną, próba sformułowania pytań, których wcześniej tym autorom nie stawiano. Ewidentnie jest to także próba wykorzystania pewnej przewagi, jaką ma reżyser czy inscenizator w teatrze, to on jest w tej chwili autorem. Jeżeli autor, pisarz zmarł, to z pewnością narodził się autor reżyser. No właśnie, ale czy zmarł ten autor tak do końca, bo jednak z jakichś powodów teksty jakieś w teatrze się znajdują, więc no, to znaczy, on zupełnie już jest do niczego niepotrzebny, czy no, mamy tutaj żyjącego dramatopisarza, podobno reżyserzy wolą autorów nieżyjących, bo wtedy mogą wszystko robić z ich tekstami, a żyjący to może protestować, wycofać swoje nazwisko, chyba że się podporządkuje. Jak to wygląda okiem dramatopisarza? No ja kiedyś użyłem takiego niefortunnego sformułowania, że przyzwoity, dobrze wychowany autor powinien nie żyć, ponieważ nie powinien. To jest taka grzeczność wobec reżysera. Własnej sztuki. Obecnie zmieniłem zdanie i gdybym był czynnym, a już raczej nie jestem czynnym dramatopisarzem w sensie, ponieważ moje sztuki nie są grane, po prostu. Może to też jest jakaś forma śmierci autora, że sztuki jego nie są grane? Może. Na razie się temu przyglądam i nie mam żadnych pomysłów na zmianę tej sytuacji. Natomiast, żeby tak nie zaczynać od marudzenia, to powiem tak, że autor żyje. To, co Jacek, pan profesor Kopciński był łaskaw określić jako małą wojnę kulturową na scenie, no to jest wstęp do teatru bez publiczności, czyli do śmierci samego teatru. Ale może ta publiczność nowa się przyzwyczai do tego? Nie ma nowej, starej publiczności. Jest publiczność. Ale ktoś te sztuki ogląda, te bez autora czy z małym udziałem autora? No wszyscy wiemy, jaki jest zasięg oddziaływania tego pseudoniemieckiego teatru w Polsce. Czy jest to właściwie publiczność na poły profesjonalna? Czy jest profesjonalna publiczność? No, właśnie na poły profesjonalne to są studenci i absolwenci licznych wydziałów wiedzy o teatrze. Natomiast jeśli porozmawiamy z normalnymi ludźmi, z którymi... Ja na przykład chodzę do teatru zawsze z powodów rodzinnych, z licealistą i czasem ze studentami, to jeśli z nimi porozmawiać, no to nie wiedzą. Dla nich tamten teatr jest obciachem. No ale to... Dobrze, to spróbujmy od drugiej strony powiedzieć. To po co ten autor jest reżyserowi? Jeżeli reżyser może sobie wynająć ludzi, którzy wytną to z tego, to z tego, poskleja, to czy autor ma jakąś w ogóle funkcję w teatrze? Spróbujmy obronić pozycję autora przez chwilę. W poważnym teatrze oczywiście tak, bo ten teatr pseudoniemiecki jest w samych Niemczech, o ile wiem, zamiera. W Europie jest obecny tylko w naszej części i również... No idzie tam, gdzie jest jego miejsce, na cmentarz, ponieważ kierunki takie jak dekonstrukcja, jak ten postmodernizm wyczerpały się, bo nigdy nie miały żadnego potencjału, tak naprawdę. No to bardzo surowa ocena, nie wiem, czy Jacek Kopciński podziela ten radykalny pogląd. To znaczy, chętnie wejdę w rolę adwokata diabła, ponieważ z jednej strony niezwykle cenię dramaturgię i cenię autora w teatrze, ale z drugiej strony znam wybitnych inscenizatorów, którzy rzeczywiście prowadzą rodzaj wojny teatralnej z autorami i w wyniku tej wojny powstają niezwykłe spektakle. I to się zdarza. Jakiś przykład może, bo tak abstrakcyjnie to brzmi. Wydaje mi się, to mógłbym wskazać choćby kilka spektakli z tu już przypomnianego przez Marka Kochana Nowego Teatru w Warszawie, niektóre spektakle Krzysztofa Warlikowskiego. Nie możemy im odmówić. Apolonię, powiedzmy, nie możemy im odmówić ważny. Wielkości, choć jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że miejsce tekstu w tych spektaklach bywa bardzo problematyczne. Znaczy, ja chciałem przypomnieć powiedzieć o pewnym paradoksie. Takim mianowicie, że Często teatr postmodernistyczny, czy niekiedy nazywany teatrem postdramatycznym, utożsamiamy z takim kierunkiem w rozwoju teatru, ale także w teatrologii, który polega na autonomizowaniu teatru, na odrywaniu się od literatury, na ucieczce od słowa. Tymczasem w takich teatrach, o jakich mówimy, na przykład Krzysztofa Warlikowskiego, tekst jest niebywale istotny. Więcej, my musimy mieć niesamowitą orientację czytelniczą, by zorientować się, na czym polegają te rozmaite scenariuszowe sklejki tekstowe w jego spektaklach. Wydaje się, że najpierw trzeba przeczytać gruby program, w którym wydrukowany jest scenariusz, by potem móc świadomie śledzić rozwój akcji scenicznej. Tak, tylko pytanie, czy my chcemy śledzić, bo odwołam się tu do przykładu Apolonii, która jest ważnym spektaklem, ale ja na przykład jako widz mogę powiedzieć, że ten spektakl jest o co najmniej 30% za długi. Pierwsza część nie skleja się z drugą i on się właściwie zaczyna w drugiej połowie. I gdyby był po drugiej stronie autor, czy to byłby Hanoch Lewin, na przykład tak jak było z Krumem, czy to byłby Szekspir, tak jak było z Burzą, to być może wyszłoby na zdrowie reżyserowi, gdyby miał z kim się mierzyć. Natomiast w momencie, kiedy może zrobić wszystko, posklejać teksty antyczne, fragment Elizabeth Costello, Johna Ketsi, i jakieś jeszcze inne, na przykład reportaże Hanny Kral, to w momencie, kiedy jest wszechwładny, może wszystko, w pewnym momencie ta władza trochę, można powiedzieć, jest autodestrukcyjna, nie służy niczemu. Tak, ale to już chyba jest raczej zarzut do samego reżysera, to znaczy do jego koncepcji spektaklu. No nie, ale do filozofii właśnie, że kiedy nie ma tego konkretnego autora po drugiej stronie, z którym mierzy się reżyser, to wychodzi coś, co jest amorficzne i być może struktura, jednak jakiś porządek, jakiś ład sztuki, mówię w sensie sztuki dramatycznej, dramatu, jest punktem, od którego reżyser może się odbić, może pokazać swoją kreatywność, tak jak to robi na przykład Krzysztof Warlikowski, ale kiedy po drugiej stronie nie ma niczego, nie ma od czego się odbijać, to w pewnym momencie ten reżyser być może gubi się, tak mi się wydaje. Tu Wojciech Tomczyk chciałby się odnieść do tej sprawy. Tak, oczywiście, Krzysztof Walikowski jest klasycznym bardzo już reżyserem i rzeczywiście to, co mówi Marek Kochan, że zawsze lepsze są jego przedstawienia, kiedy nie puszcza wodzy fantazji autorskiej, a opiera się na konkretnym tekście i rzeczywiście zawsze miał tendencję męczącą dla widzów dawania przedstawień zbyt długich, nie tak patologicznych jak Krystian Lupa oczywiście, ale to są ludzie bez wątpienia, tutaj mówimy o ludziach utalentowanych, a oni stanowią zawsze mniejszość w teatrze i znaczy, może ja teraz powiem, jak się sprawy mają statystycznie. Moim zdaniem w Polsce jest czynnych zawodowo jakieś 200 reżyserów. Ilu wśród nich jest ludzi o kompetencjach Lupy, Warlikowskiego czy Jarzyny? Ilu? 10, 20? No może. W ubiegłym sezonie w Polsce odbyło się 142 prapremiery nowych polskich tekstów. Powiedzmy setki autorów. Nie jestem pewien, zapewne kilku autorów miało po kilka tekstów. Ale o czym to świadczy te dane? Ilu może być ludzi kompetentnych, dramaturgów, dramatopisarzy w Polsce? Czyli teza jest taka, że mało? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że nie jesteśmy krajem szczególnie rozwiniętej kulturze pisania dramatu. O, i tu właśnie wchodzimy powoli w następny wątek naszej rozmowy, ale o nim porozmawiamy za chwilkę. Dear darkness, Właśnie, przeszliśmy powoli do osób piszących, których w Polsce jest wbrew pozorom dosyć dużo. Jest prawdopodobnie, nie wiem, nie liczyłem tego, może miesięcznik Teatr to liczył, którego naczelnym jest Jacek Kopciński, ale moim zdaniem jest to kilkadziesiąt konkursów dramatopisarskich, łącznie różnych, co najmniej kilkanaście, a tych na te najbardziej znane, takie jak konkurs w Poznaniu, Metafory Rzeczywistości, czy Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, spływa ponad 200 tekstów. To znaczy, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcieliby do teatru, dla teatru pisać. Te osoby wygrywają te konkursy. No i pytanie, co się potem z nimi dzieje? Myślę, że symptomatyczny jest tutaj przykład postaci z serialu Artyści. Tego właśnie piszącego na scenę, który coś tam ma jakieś, przynieść jakieś kawałki, tu jakąś scenę, tu jakiś dialog, ale w zasadzie jego rola jest taka, można powiedzieć, drugoplanowa, służebna. To nie jest autor, to nie jest ktoś ważny, z kim się mierzy reżyser, tylko to jest taki, można powiedzieć, asystent, który zanotuje pomysły reżysera i tam jakiś swój kawałeczek wrzuci. I pytanie, czy ci ludzie, którzy piszą, mają szansę stać się dojrzałymi dramaturgami w takiej, dramatopisarzami w takiej rzeczywistości. Bo ten Szekspir, którego dziś tak cenimy i uważamy za wzór autora, to on się kiedyś musiał nauczyć. Te jego sztuki musiał być grane, musiał je rozwijać. Wiadomo, że zapisana postać tych sztuk była po iluś próbach i wystawieniach dopiero. Więc jeżeli ci autorzy piszący trafiają do tej roli tych podrzędnych właśnie dramaturgów, opracowania tekstu, adaptacji czy czegoś, to pytanie, czy my możemy w ogóle wychować sobie takich autorów, którzy coś ważnego nam o świecie będą mogli powiedzieć? Jestem od wielu lat związany z Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną i ze smutkiem zauważam, że dostajemy coraz więcej tekstów, które przypominają ledwie szkic do dramatu. Mam wrażenie, że dramatopisarze, orientując się w realiach życia teatralnego w Polsce, coraz bardziej upodabniają swoje wypowiedzi do takich tekstów, które właśnie na kolanie niemal pisze dramaturg w tym serialu Artyści Moniki Strzępki. Wyczuwają po prostu pewną koniunkturę, czy też rozumieją, co im pozwoli zafunkcjonować. Dramatopisarze o takich, o jakich pan pyta, którzy proponują dzieła skończone, skomponowane, w których odkrywamy nie tylko problematykę, ale całą konstrukcję świata z bohaterami jest coraz mniej. A może też dlatego jest mniej, że te dzieła mają małe szanse w teatrze zafunkcjonować. Ja miałem takie doświadczenie kiedyś jako dramatopisarz, rozmawiałem z kimś tam w jakimś teatrze i no właśnie rozmawiałem o sztukach i usłyszałem, że właśnie sztuki to nie, lepiej jakbym im przysłał książkę z biur opowiadań albo powieść, to już oni sobie sami zaadaptują. I to było moim zdaniem znamienne, że są te siły już w teatrze, które mają to robić, a ten autor jest potrzebny jako taki, można powiedzieć, trochę dawca organów, że oni sobie wyjmą z tego wątrobę, z tego śledzione i sobie ten tekst na scenę tego Frankensteina już sami ulepią. Może to taki trend, może trzeba się z tym pogodzić po prostu, że autor to jest taki tylko dawca elementów do spektaklu. Wolałbym, żeby autorzy się z tym nie godzili. I usiłuję coś robić w tej sprawie. Niekiedy polega to na wydawaniu dramatów nowych, ale także dawniejszych. Niekiedy polega to na pisaniu o tych dramatach. Wydaje mi się, że autor w teatrze jest kimś niezwykle ważnym i że po tej no już przeciągającej się chwili takiego postmodernistycznego oszołomienia wrócimy do prawdziwego dialogu reżysera z autorem, takiego, jaki prowadził właśnie wspomniany przeze mnie Jarocki z Różewiczem czy z Mrożkiem. Tylko czy ci autorzy wtedy będą, z którymi warto rozmawiać, bo może oni zepchnięci do tej pozycji dramatopisarzy, dramaturgów, przepraszam, albo adaptatorów, albo takich właśnie asystentów do spraw tekstu, może oni już oduczą się rozmowy. Jeżeli pytanie też, czy to jest w ogóle ważne dla widzów, dla odbiorców, bo jeżeli oni idą na reżysera, to właściwie nieważne, co ten reżyser zrobi, ale czasem może oni chcą pójść na autora, chcą pójść, nie wiem, na Mrożka, na Mickiewicza, na Krasińskiego, na kogokolwiek i może tych współczesnych autorów to po prostu już nie będzie, nie będzie na kogo iść, na autora. Ale i pewną niszą stała się telewizja, myślę, że także Polskie Radio, a także ostatnio chcę zwrócić uwagę na bardzo ciekawą serię zatytułowaną Teatroteka, której producentami jest wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych. Mówiąc krótko, to media, radio, telewizja, film przejmują autorów. I to właśnie nie zmuszając ich do zamiany ról, do stawania się scenariuszopisarzami i tak dalej. To w mediach przed kamerą autorzy coraz częściej mogą być, powiedziałbym, głównymi rozgrywającymi. Obok mnie siedzi Wojciech Tomczyk, którego sztuki realizowane są w telewizji, a niektóre z nich odniosły naprawdę duży sukces, także frekwencyjny. I mają właśnie też zupełnie w innej skali publiczność, bo jeżeli to jest teatr telewizji, to może być kilkaset tysięcy, czy nawet w niektórych wypadkach kilka milionów widzów, więc może autor przenosi się z teatru tradycyjnego, z teatru na deskach właśnie do radia czy do telewizji. Może tu jest jakaś nisza, w której autor może przetrwać. Nie, nie, to jest oczywiście wręcz odwrotnie, to znaczy scena jest właściwym miejscem dla autora. Do teatru nie chodzi się na reżysera, ponieważ na reżysera chodzi grupa jego wyznawców, których nie ma wielu. I zapewniam panów, ja naprawdę jestem tu najstarszy i wychowałem się w minionych czasach, kiedy teatrem i sztuką w Polsce zajmowała się elita. Ponieważ nie bardzo była dla elity, dla najzdolniejszych ludzi miejsce w innych dziedzinach, ponieważ ustrój był taki. Więc naprawdę wtedy, nie wiem, Konrad Swinarski mógł liczyć na kilka tysięcy swoich wyznawców. Reszta chodziła na autorów, na sztuki, na historię i na aktorów. Tymczasem teatr postmodernistyczny, co jest, trochę nam umyka, czy niemiecki, czy pseudoniemiecki, jak zwał, tak zwał, wszyscy wiemy, że mam na myśli to ten teatr, gdzie głośno krzyczą, trochę plują i rzucają kartonami po scenie. Ten teatr nie daje aktorom możliwości realizacji zawodowej, nie daje możliwości stworzenia roli, w związku z czym wywraca hierarchię aktorską, ponieważ wybitni polscy aktorzy są, nie mają możliwości tak naprawdę pracy poza kilkoma teatrami. Mhm. Poza kilkoma teatrami nie mają możliwości realizowania swojego talentu. To jest nieprawdopodobne. Zresztą bardzo charakterystyczne jest to, że tam, gdzie przychodzą ci, nazwijmy to nihiliści, czyli twórcy nie teatru, tylko nowego gatunku sztuki, jak to określił Witkacy, połączenia rzeźby bezprzestrzennej z muzyką pozbawioną dźwięku. Tak to opisał w pragmatystach. Nawet wymyślił bohater tej sztuki, przyrząd do uprawiania tej sztuki, tego nowego gatunku. Może trzeba to opatentować, może by się przydało reżyserom. Ale to Witkacy. Ale mówię, że gdyby Witkacy to jakoś opatentował. Ale oni nie jak rozumiem, Witkacy. Oni właśnie to robią. Oni właśnie to robią i tam nie potrzebują nikogo do swoich zabaw. Publiczność jest zbędna. Nie wiem. No właśnie to jest pytanie o tę publiczność, czego ona tak naprawdę chce i czy jej się to podoba. Czy reżyserzy, którzy uprawiają tego rodzaju sztukę, mogą normalnie funkcjonować? Mają publiczny teatr, więc teoretycznie mogą się bawić. Publiczny teatr zawsze zaczynają od tego, że wywalają najlepszych aktorów, żeby nikt nie miał tam pozycji artystycznej jakiejkolwiek do postawienia się. Ich przeciwstawienia się ich pomysłom. Zawsze od tego zaczynają, a potem zaczynają te nadawanie. To wszystko jest w kółko to samo. Dobrze, ale to może właśnie tym miejscem, gdzie takie rzeczy się nie dzieją, jest radio i telewizja. Teatr Polskiego Radia jest największym teatrem w Polsce. Realizuje 120 spektakli rocznie. One mają ale publiczność. Dlaczego teatr ma wyglądać w Polsce tak, jak już nigdzie nie wygląda? Dobrze, ale dlaczego ja mówię o tym... Dlaczego mamy mieć najgorszy teatr w Europie? Ja mówię o tym, że to jest miejsce, gdzie autor może się uczyć, może pisać kolejne teksty. Te teksty są realizowane. Jeżeli zrealizuje sztukę w teatrze, telewizji, może liczyć też na duży odbiór. Tam się rzeczywiście w tym sensie autora szanuje, no, że w napisach na przykład on się pojawia, że to jest ta sztuka tego autora, potem jest scenariusz telewizyjny, ale mówi się gdzieś o tym, że taki człowiek, tak się nazywający, ma nam coś do powiedzenia, więc może to jest jakiś taki w pozytywnym sensie rezerwat, gdzie coś przetrwa istotnego. Dlaczego ja nie mogę iść do teatru na sztukę z aktorami? Dlaczego nie mogę iść i oglądać polskich sztuk mówiących o ważnych dla mnie sprawach, w których będą postaci, będą konflikty dramatyczne? Dlaczego muszę... Ja byłem kilkakrotnie w ostatnim czasie na przedstawieniach, które nie są przedstawieniami. Ci ludzie, jeśli mają konieczność ekspresji własnych urazów, fobii, niech wyjdą z tym do terapeuty. Tu oczywiście mówimy o bardzo poważnym problemie teatru publicznego, bo gdyby te eksperymenty odbywały się na koszt sponsora albo z jakichś środków zdobytych przez realizatorów, to moglibyśmy powiedzieć, że to są ciekawe eksperymenty i warto. Pytanie tylko, co się dzieje, kiedy te eksperymenty odbywają się w teatrach publicznych, w których publiczność nie zawsze być może znajduje coś dla siebie. Nie wiem, a jak to wygląda w skali całej Polski? Może z perspektywy miesięcznika Teatr można lepiej ocenić, jaką częścią jest ten teatr eksperymentujący bez autora, ten nazwijmy go umownie tutaj postmodernistyczny, a gdzie jednak funkcjonują nisze, bo ja mam wrażenie, że na przykład, no nie wiem, Teatr Narodowy w Warszawie powiedzmy, to tam jednak pojawiają się jacyś autorzy, jakieś sztuki i publiczność może tu obcować z dramaturgią, z tekstem dramatycznym. Takich scen jest trochę więcej, na szczęście. Do Teatru Narodowego trzeba też dodać Teatr Wybrzeża w Gdańsku, Teatr Współczesny we Wrocławiu. Polski w Warszawie. Może. Teatr Współczesny w Szczecinie. Myślę, współczesny w Warszawie. Jest oczywiście kilka jeszcze warszawskich scen. Rzeczywiście jest tak, że... teatry prywatne. Że zwłaszcza reżyserzy... Czyli na przykład Teatr Krystyny Jandy, rozumiem. Reżyserzy tak, młodszego i średniego pokolenia rzeczywiście... w tej chwili forsują w teatrze publicznym od już kilkunastu lat ten model teatru, który nie podoba się Wojtkowi Tomczykowi i za którym ja też nie przepadam, ale doceniam niektóre realizacje. Nazwijmy go, już to padło, teatrem postdramatycznym. Ja się zastanawiam, skąd taka fala? Dlaczego duża liczba reżyserów i reżyserek ulega takiej poetyce. Właśnie, skąd to się bierze? Dlaczego nie potrzebują tego partnera, nie chcą nazywanie rozmawiać? Nazywanie wszystkich nihilistami uważam, że jest przesadą. Aczkolwiek dostrzegam w twórczości niektórych z nich wręcz niechęć do teatru jako takiego. Znaczy tam teatr jest miejscem nieustannego rozmontowywania teatru. Sądzę, że sprawa jest bardziej skomplikowana niż tylko nastawienie tych kilkunastu czy kilkudziesięciu artystów, czy też ich profil moralny. Wydaje mi się, Wojtku, że różnica między sytuacją teatru w PRL-u a sytuacją teatru współczesnego wiąże się także z niebywałym rozwojem mediów elektronicznych, filmu, fabuł filmowych, które dostępne są nie tylko w kinach, ale były dostępne na VHS-ach, teraz są dostępne w telewizji i dostępne w sieci. I co, wracamy do bulwaru zachodzącego słońca, że z kina przychodzi dominacja reżysera, tak? Że jedną z przyczyn takiego gwałtownego oporu wobec tekstu dramatycznego jest właśnie ten niebywały rozwój w większości jednak tandetnego kina. Przeciętny Polak ogląda codziennie jedną fabułę. Codziennie jedną fabułę. Produkcja filmowa w skali globalnej jest po prostu niewyobrażalna. Wydaje się, że przynajmniej część z artystów teatru reaguje na to odmową konstruowania na scenie fabuły. Odmową konstruowania bohaterów dramatycznych. Czyli teatr ma się odróżnić od filmu? Teatr w jakiejś mierze chce się odróżnić, chce zaprotestować wobec takiej zalewowi fabularnych. To jest jedna z możliwych przyczyn takiego ostrego rozjeżdżania się współczesnych inscenizatorów ze współczesnymi dramatopisarzami, którzy często wybierają jednak drogę filmową. Wojciech Tomczak jest także autorem scenariuszy filmowych. Wielu jest takich, ponieważ film nadal bardzo ceni warsztat dramatopisarski. Film jest konserwatywny, musi być bohater, konflikt i tak dalej, oczywiście, bo inaczej się nie da tego oglądać. Ale zgodzicie się ze mną, że ten bohater, konflikt i tak dalej, bardzo się, cała ta poetyka bardzo się skonwencjonalizowała w przypadku 80% produkcji filmowej na świecie. Zgoda, ale przecież autor mógłby w teatrze, odwołując się do tego wzorca, tworzyć fabuły nieoczywiste, nie właśnie inne, teatralne, ale to nie znaczy odrzucenia samej struktury, nie, to nie oznacza jednak pewnego warsztatu, którego, jak się wydaje, czasem brakuje po prostu w teatrze. Prawda, ale łatwiej jest protestować, łatwiej jest dekonstruować, łatwiej wyprowadzić aktorów na scenę i zaproponować im bycie tylko aktorami, a nie bohaterami. Ja strasznie żałuję, że w teatrze w Polsce tak rzadko gra się dramaty i tak rzadko interpretuje się dramaty. Nie tylko na poziomie psychologii, ale właśnie na poziomie konfliktu, na poziomie etycznym, na poziomie metafizycznym. Teatr właściwie nie potrafi już tego robić, albo robi to bardzo rzadko, niekiedy rękami reżyserów sprowadzanych z zagranicy. I to jest wynik... Takich jak Nekrosius realizujący Dziady na przykład. Ale, zapowiadający ślub Gombrowicza. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana niż tylko, powiedziałbym, nihilistyczna postawa pokolenia artystów w Polsce. Wojciech Tomczyk? No, przede wszystkim nie może się zgodzić, że ma być artyście łatwo. To jest absurdalny pomysł, że artyście ma być łatwo i że ma on przede wszystkim eksponować swoje emocje, czy sympatie, czy cokolwiek innego. On ma stworzyć zajmujące dzieło. W tym dziele i nie wiem, choćby weźmy przykład Tadeusza Kantora, czyli reżysera, który niespecjalnie przejmował się konstrukcją dramaturgiczną. Nie budował dialogów, nie budował. Natomiast był wielkim wizjonerem. Jeśli pojawi się współczesny Tadeusz Kantor, zostanie przez tych dekonstrukcjonistów odrzucony jako prawdziwy artysta, po prostu. Tak się obawiam. Natomiast myślę, że tak. Myślę, że nie jest powiedziane nigdzie, że ma być łatwo, że to już powiedziałem i powiem jeszcze drugą rzecz, bolesną. W czasach, kiedy ja studiowałem scenariopisarstwo, nie pokazywano nam bulwaru zachodzącego słońca. To może później zaczęli dopiero. Ale wtedy na przykład reżyseria dramatu była poważnym kierunkiem podyplomowym. I oczywiste braki, powiedziałbym, w wykształceniu i pewna być może nadmierna erudycja w kinie klasy B nie stanowi wystarczającej legitymacji do tego, żeby być wizjonerem teatralnym. Dziękuję. Dobre, mocne słowa. Teraz róbmy małą przerwę. Thank you. Teraz pytanie, co będzie dalej? Czy autor do teatru wróci? Czy ta śmierć, jeżeli tak można o tym powiedzieć, czy też agonia jest sprawą definitywną? Czy nasz teatr steruje w stronę tego modelu niemieckiego? Czy być może publiczność, jak to powiedział Wojciech Tomczyk, niezadowolona z tego stanu, będzie chciała powrotu do autora i do rozmowy z konkretnym tekstem, a nie jakimś kolażem, który niektórzy w miejsce tekstów do spektaklu wstawiają? Znaczy, mnie się wydaje, że bardzo dużo zależy od tego, co się dzieje i co się będzie działo w szkołach teatralnych w Polsce. Od tego, jak będą kształceni reżyserzy, na jakich tekstach i na jakich koncepcjach teatru. Jeżeli będą czytali wyłącznie esej Rolanda Barthesa Śmierć autora, a nikt im nie podsunie eseju, który ten sam autor napisał 4 lata później, w 1971 roku, w którym się wycofał ze swojej koncepcji śmierci autora. Jeżeli będą czytali wyłącznie teorię teatru brechtowskiego i postbrechtowskiego, to nic się w polskim teatrze nie zmieni. To znaczy, będziemy się cały czas spotykali z teatrem, w którym będzie dochodziło do spotkania publiczności z aktorami, inicjowanego i aranżowanego tak między innymi dzięki cytowanym słowom. Ale to nie będzie spektakl i to nie będzie dramat zainscenizowany, przeznaczony do indywidualnej interpretacji widzów. Ale czy to znaczy, że ta śmierć autora stała się faktem, o której pisał Roland Barthes, czy raczej jest jakieś światełko w tunelu, czy jakiś możliwy optymizm w tym zakresie? Dla mnie świetna seria Teatroteka, wymyślona między innymi przez Macieja Wojtyszkę, dramatopisarza i reżysera, pokazuje, że w Polsce są i autorzy, i reżyserzy, którzy potrafią reżyserować dramat, tylko na razie jeszcze nie mogą się przebić do teatru, ale to jest dla mnie kwestia czasu. Czyli może być takie miejsce, o ile zmieni się teatr. Wojciech Tomczyk? Ja jestem optymistą. Ja wiem, że teatr nie jest sztuką istniejącą przypadkowo i z czyjejś woli czy niewoli. To teatr trwa w niedużych teatrach poza głównymi instytucjami, w kilku głównych teatrach w Polsce ciągle istnieje, można zobaczyć przedstawienie, które będzie miało ręce i nogi. To się może zdarzyć. W niektórych nawet prawie wyłącznie takie przedstawienia się zdarzają. I to jest nieunikniony kierunek zmian, bo inaczej teatr umrze. Nikogo nie obchodzi już. Rok 68 był prawie 50 lat temu. Nikogo już nie obchodzi kontrkultura i już naprawdę tylko najstarsi wzruszają się przy tych pomysłach. Najstarsi górale się wzruszają przy pomysłach w rodzaju rozwalimy Wyspiańskiego w drobny mak i zobaczymy, co wyjdzie. Zobaczmy też, że trendy w wielu miejscach są inne, że może to jest właśnie prowincjonalne, bo przecież za granicą ten autor ma się całkiem dobrze i paradoks polega na tym, że niektórzy polscy autorzy, należy do nich nie tylko Wojciech Tomczyk, ale powiedzmy, nie wiem, Tadeusz Słobodzianek, którzy są wyraziści jako dramatopisarze, ich teksty funkcjonują. No, na przykład Norymberga była grana na Litwie, tak? Na przykład i Łotwie, Estonii, teraz Chorwacja, w Czechach. No właśnie, zobaczmy, czyli paradoks polega na tym, że tekst polskiego autora w Polsce zdaje się nie grany nigdzie w tej chwili. W tej chwili nie. No właśnie, ten tekst funkcjonuje za granicą. Podobnie może być ze sztukami Tadeusza Słobodzianka, które w pewnym momencie nie były grane w Polsce, a były na przykład, miały premiery za granicą. Ja też miałem taką sytuację, mogę powiedzieć kilka razy, że tak, tekst zrealizowany za granicą w Polsce nie był, więc może miejsce dla tych autorów to jest zagranica, a kiedyś, jak do tego epoka dojrzeje, to wrócą i do Polski. Znaczy, myślę, że czy to jest optymistyczne na koniec? Autorzy są na miejscu, znaczy dodajmy do tych dwóch wielkich nazwisk, które wymieniacie, także nazwisko Artura Połygi, nazwisko Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, także Marka Kochana, to są Mariusza Bielińskiego. Mógłbym jeszcze wymieniać długo nazwiska pisarzy, którzy tworzą autonomiczne światy